الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم دنيا میں امتوں میں سب سے افضل امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس سے افضل دنیا میں کوئی امت نہیں گزری. اس امت کے فضائل, اس امت کے مناقب, اس امت کے مراتب, یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو کھولوں. بس اتنی سی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو مقام دیا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے معراج سے واپسی پر تو اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی, ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے جو کچھ بات کہنا تھا وہ کہی کہ اپنی امت کو سلام کہیے, کثرت تسبیحات کی پابندی کیجیے. چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں کہ میری امت دو نماز نہیں پڑھتی تھی, آپ کی امت 50 نماز کیسے پڑھے, آپ واپس جائیے اور کچھ کم کرائیں گے. صحیح روایتوں میں ہیں کہ حضرت بار بار جاتے رہے اور 5-5 کم ہوتی رہی. حضرت موسیٰ کا آخری مسئلہ یہ ہوا کہ اب بھی جائیں اور کم کرائیں, لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر میں گیا اور یہ 5 بھی لے لی تو کریم کے دربار سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا, اس لیے آپ 5 نمازیں لے کر تشریف لائے. اس روایت پر حضرات محدثین نے ایک سوال کیا ہے کہ اس امت سے سب سے زیادہ تعلق تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہے, ہمارا نام مسلمان ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا, ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلم. جس کعبہ کا طواف ہم کر رہے ہیں اور جس حد سے ہم وابستہ ہیں, اس کا تعلق ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والتسلیم سے ہے. حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ کے بعد جس مدرس معلم کو مانگا تھا مراد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ابراہیم جدی و مجدد الانبیاء, ابراہیم میرے بھی دادا ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل کے بھی دادا ہیں. بہت زیادہ قربانی کی جو عبادت ہم ادا کر رہے ہیں وہ سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. رمی جمار کنکریوں کا مارنا یہ سنت ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. اس امت کو سب سے زیادہ تعلق تو حضرت ابراہیم سے ہے, تو جس کو تعلق ہوتا ہے رحم اسی کو آتا ہے. مشورہ تو ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا, آپ یوں فرماتے کہ محمد میرے بیٹے جاؤ کچھ کم کراؤ, بہت نمازیں ہیں امت کیسے پڑھے. موسیٰ علیہ السلام والتسلیم تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں, ان پر ہمیں ایمان لانا ہے لیکن ان کی شریعت پہ نہیں چلنا ہے, ان کی شریعت کو منسوخ قرار دے دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے اللہ کے نبی کے دربار میں, بخاری شریف کی روایت ہے, اور پڑھنے لگے. حضرت کچھ دیر خاموش رہے لیکن عمر کی جو نگاہ اٹھی تو نبی علیہ السلام کا چہرہ مارے اس سے سرخ ہو گیا تھا. تو حضرت عمر نے فوراً بند کر دیا اور پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار پڑھنے لگے یہاں تک کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا میرے ماں باپ آپ کو قربان یا رسول اللہ, میں تو آپ کی اجازت کی سے اس کو پڑھ رہا تھا, پھر غصہ اس بات پر. فرمایا موسیٰ عمر, تو میرے ہوتے ہوئے اور میری شریعت کے ہوتے ہوئے منسوخ کتاب پڑھ رہے ہو. فرمایا لو کان موسیٰ حیّاً, اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا پڑتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے, ان کی نبوت پر ایمان لانا ہے, ان کی شریعت پہ نہیں. پھر حضرت موسیٰ کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ مشورہ کہا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنچتا ہے. محدثین نے بہت کچھ جواب دیے ہیں. قاضی غیاث رحمت اللہ علیہ اقابر میں سے ہمارے گزرے ہیں, مسلک المالکی ہے, وہ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ کی شان ہے کلیم, اور کلیم کہتے ہیں کثرت سے بولنے والے کو, کثرت سے کلام کرنے والے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنیاد پر کلام کر لیا. اور بھی جوابات دیے ہیں, مجھے ان سب سارے جوابات کو نقل نہیں کرنا ہے. ابھی قریب زمانے میں محدث گزرے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, جو شیخ الاسلام پاکستان قرار دیے گئے, اور یہی شیخ الاسلام, اس میں کوئی شک نہیں تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الملہم میں جو مسلم شریف کی شرح ہے اس میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, انا قول, میں یہ کہتا ہوں کہ اس امت میں آنے کے لیے دو نبیوں نے دعا کی تھی, ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ کی دعا تو قبول ہوئی, وہ اس امت میں تشریف لائیں گے, لیکن نبوت چلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی لیکن آپ کی دعا قبول نہ ہوئی. جب کوئی قطرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا, کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا, کوئی پتہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا, تو آسمانی دنیا میں بیٹھے بٹھائے حضرت موسیٰ اللہ کی اجازت کے بغیر مشورہ دے دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ کو اللہ ہی نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میں اس مشورے کے لیے تمہارا انتخاب کر رہا ہوں کہ تم میرے اس پیغمبر کو مشورہ دے کر میرے پاس واپس بھیجو, اور تمہارا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے انہی کی امت میں جانے کے لیے دعا کی تھی, ویسے تو ان کی امت میں جانا تمہیں نصیب نہیں ہوگا, میری حکمتیں ہیں, میری مصلحتیں ہیں, میرے مصالح ہیں, لیکن اس امت کا نبی جا رہا ہے, ان کو مشورہ دے کر ہی ان کی امت میں شریک ہو جائیں. جس امت میں حضرت موسیٰ مشورہ دے کر شریک ہوئے ہو اس امت کا مقام کتنا اونچا ہوگا, لیکن افسوس کہ یہ امت اپنے مقام کو بھول چکی. اللہ کا نبی جس مقام پر اس امت کو چھوڑ کر گیا تھا اس مقام کو یہ امت بھول چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ در در کی مار کھاتی پھر رہی ہے. ورنہ وہی رب ہے, وہی نبی ہے, وہی شریعت ہے, وہی کتاب ہے. اسی کتاب کو رکھ کر کے صحابہ اکابر تابعین اور تمام کے تمام ابھی تک کے اکابر کامیاب ہوئے, اللہ نے کامیابی مجدد الفسانی نے اگر اکبر کا مقابلہ کیا تو کس کتاب و شریعت کی بنیاد پر؟ یہی تو کتاب و شریعت تھی. نظام الدین اولیاء نے اگر مقابلہ کیا بادشاہ وقت کا کس کتاب کی بنیاد پر؟ یہی وہ کتاب تھی. اس لیے اس امت کو اللہ نے عظیم مقام عطا کیا ہے. جب مقام عظیم ملا تو کام بھی عظیم دیے, اس امت کو کام بھی عظیم دیے. اور بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ جس کا مقام بڑا ہوتا ہے کام چھوٹا ہوتا ہے, لیکن کام کا مقام بڑا ہوتا ہے. کام تو چھوٹا ہوتا ہے, جیسے پرائم منسٹر ہیں یا اور لوگ ہیں, ان کا کام چھوٹا لیکن مقام بڑا ہے ان کا. اس حیثیت سے ان کے چھوٹے کام کو بھی بڑے کام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ امت چونکہ عظیم ترین امت ہے اس لیے اس کے چھوٹے کام کو بھی بڑا مقام دیا گیا. کتنا بڑا مقام دیا گیا؟ فرمایا کہ تم ایک نماز پڑھو گے ہم تمہیں دس نماز کا ثواب عطا کریں گے. اگر تم نے 30 روزے رمضان کے رکھ لیے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے, یاد رکھو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد فوراً ہی 6 روزے رکھنے چاہیے, یہ مسئلہ نہیں ہے. حدیث میں 30 شوال کا لفظ ہے, یعنی پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے. چاہے پہلے شوال کے عصرے میں 2 رکھ لیجئے, پھر 2 رکھ لیجئے, پھر 2 رکھ لیجئے, شوال کے پورے مہینے میں 6 رکھنا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نے رمضان کے 30 روزے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے, 36 روزے ہو گئے, میں تمہیں سال بھر کے روزوں کا ثواب دے دوں. اس لیے کہ 36 روزے ہوئے اور سال کے دن ہیں 360, تو سال بھر کا ثواب ہو گیا, ایک کو 10 بتا کر دو. فرمایا اخلاص کے ساتھ اگر زکات دو گے تو میں تمہاری زکات کی ایسی پرورش کروں گا کہ ایک کھجور کے دانے کو قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر بنا دوں گا. اگر تم نے حج اخلاص کے ساتھ کیا تو میں تمہیں وہاں سے ایسے واپس کروں گا کہ یومین ولدت وہ ام, تمہاری ماں نے تمہیں آج جنا. رمضان کے 29 روزے ہو گئے, فکر نہ کیجیے, شہرا عید لائن پسا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عید کے مہینے میں کمی نہیں ہوگی. متعدد مطالب میں مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ شہرا عید لائن پسان کا معنی تھے تو 29 روزے چاند ہو گیا, 29 روزے ہو گئے, لیکن ثواب پورے 30 کا عطا کر. یہ تعالی شانہ کی عنایتیں ہیں. اس امت کو کام کم دیا گیا لیکن مرتبہ چونکہ اس امت کا بہت بڑا ہے اس لیے اس کے کام کو بھی بہت اٹھایا گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ مسیحی رحمت اللہ علیہ ایک رات سوئے اور سوتے سوتے بستر پر ایک مسئلہ ذہن میں پیدا ہوا. سیوطی مسلکاً شافعی لیکن بڑے محدث ہیں, بڑے مفسر. ایک سوال ذہن پر آیا, ویسے تو ان کے کئی رسائل ہیں اور انہوں نے خود اپنی کتابوں کے بعد میں لکھا ہے. ایک رات سوئے تو سوتے سوتے مسئلہ ذہن پر آ گیا کہ ہمارے نبی کے والدین کا کیا مسئلہ, ایمان ہے نہیں, جنت کا مسئلہ کیا ہوگا. سوتے سوتے یہ مسئلہ ذہن پر آ گیا. حضرت اٹھے, موم بتی جلائی, قلم کاغذ لے کر بیٹھ گئے. فرمایا دلائل سامنے آتے چلے گئے, صبح کشمیر کتاب لکھ ڈالی. یہ ہمارے اکابر کی محنتیں ہیں, کاوشیں ہیں. تیار نوالا ہم کو دیا ہے لیکن افسوس کہ وہ بھی ہم سے کھایا نہیں جاتا. والدین کا مطلب بڑا تیرا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں نہ جائے. اس مسئلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ اس میں نہ الجھے. البتہ سیوطی نے جو راجح قول پیش کیا ہے وہ میں نقل کر دوں. اگر زمانہ ایسا ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہ ہو اور وہ آدمی اللہ کی توحید کا قائل ہو, نبی تو ہے نہیں کہ نبی پر ایمان لائے, اور اللہ کی توحید کا قائل ہے اور وہاں کسی نبی کی نبوت بھی نہیں پہنچی, یہ بھی پتا نہیں کہ کوئی نبی اس سے پہلے آیا تھا جس کی نبوت یہاں تک پہنچی, البتہ وہ اللہ کی توحید کا پکا قائل ہے, تو سیوطی فرماتے ہیں علماء کا راجح قول یہ ہے کہ وہ ناجی ہے, قیامت میں جنت میں جائے گی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ کسی طرح ہے, اس لیے کہ وہ زمانہ ہوتا جس میں کوئی نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے تشریف لے گئے. تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو بعد میں ہوئی. تو وہ زمانہ ہوتا جس میں کوئی نبی نہیں اور آپ کے والدین پکے موحد ہیں, اللہ کی توحید کے قائل ہیں, اس لیے یقیناً جنت میں جائے گا. اگرچہ قول یہ بھی نقل کیا سیوطی نے کہ آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور وہ حضور پر ایمان لائے, لیکن پہلا ہی قول واضح ہے. بہرحال میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رات میں اٹھ کے رسالہ لکھ جانا، ایک مرتبہ رات میں ذہن پر مسئلہ سوار ہوا کہ کیا مسلمان اسی امت کا نام ہے یا آگے بھی کسی امت کا نام مسلمان رکھ چکے ہیں. بس اٹھے اور ایک رسالہ لکھ ڈالا اور اس نے ثابت کیا کہ اسی امت کی خصوصیت ہے، مسلمان اسی امت کو کہا گیا. تو اسی طرح ایک رات ایک سوال آپ کے ذہن پر آیا، وہ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان نبیوں کو اللہ نے لمبی لمبی عمریں عطا کی، 950 سال، 500 سال، 400 سال، 300 سال لمبی عمریں عطا کی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تسلیم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 120 سال کی عمر میں تو میرا ختنہ کیا. اب اندازہ لگائیں کتنے عمر ہوئی آپ کی اپنے ہاتھوں سے، اور دنیا میں سب سے پہلے ختنہ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہے، آپ سے پہلے کسی نے ختنہ نہیں کیا. اسی لیے ختنہ یہود میں بھی ہے، چونکہ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا برا مانتے ہیں، ختنہ مسلمانوں میں بھی اس لیے کہ مسلمان بھی ان کو، عیسائیوں میں ختنہ ہونا چاہیے تھا چونکہ وہ ان کے بھی بڑے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے نبی کو نبوت سے ہٹا کر ربوبیت پر بٹھا دیا، رب کہہ دیا، غوث کہہ دیا، اس لیے وہ شریعت ابراہیم سے ہٹ گئے. ورنہ ختنہ تینوں شریعت میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہودیت، عیسائیت اور مسلمان تینوں تابع ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. بہرحال لمبی عمر عطا فرمائی، حالانکہ وہاں لمبی عمر کی ضرورت نہیں تھی، وہاں تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نبی آتے ہی جاتے تھے. اگر امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو پچھلا نبی جو بعد میں آ رہا ہے وہ اس خرابی کو دور کر دیتا، تو پھر لمبی عمر کی ضرورت ہی کہاں تھی. بلکہ بعض زمانے وہ گزرے کہ جس میں ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، لوط علیہ السلام بھی نبی، ایک ہی وقت میں باپ بھی نبی، دونوں بیٹے بھی نبی اور بھتیجا بھی نبی. تو لمبی لمبی عمر کی کیا ضرورت تھی، وہاں تو پیچھے نبی آ رہے تھے، اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو فوراً دور کر دیتے. لمبی عمر کی ضرورت تو تھی اس امت کے نبی کو، یعنی محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو، اس لیے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں تھا. امت میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی تو اس خرابی کو کون دور کرے گا. ضرورت تو یہ تھی کہ اس آخری نبی کو لمبی عمر دے دی جاتی. کیوں اس نبی کو لمبی عمر نہیں؟ کل 63 سال، اور 63 سال میں بھی کام کے تو 23 سال، نبوت کے تو کل 23 سال، اتنی مختصر عمر دے کر اس نبی کو اٹھا لیا. یہ سوال سیرتی فرماتے ہیں رات میں سوتے ہوئے میرے ذہن پر آیا. فرمایا الحم اللہ تبارک و تعالی علی قلبی، اللہ نے میرے قلب پر ایک جواب القا کیا، وہ جواب بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ اگلی امتوں پر اللہ کو اعتماد نہیں تھا، اس لیے اپنی شریعت کو نبیوں سے چلایا. اس امت پر اللہ کو اعتماد ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تم مختصر لیکن ٹھوس محنت کر کے چلے آؤ، انشاءاللہ تیری لاڈلی امت میرے دین کو قیامت تک سنبھال دے گی. اسی کو صاحب شریعت علیہ صاحب الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الى یوم القیامہ، میری امت میں ایک جماعت ہر دور میں ایسی ضرور رہے گی جو حق بات کو لے کر کے چلتی رہے گی، ہر دور میں رہے گی، چاہے وہ دور موجودہ فتنے کا ہو، چاہے وہ دور گزشتہ فتنوں کا ہو، یا آئندہ دجالیت کا دور ہو، یا یاجوج و ماجوج کا دور ہو. الی یوم القیامہ کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، قیامت تک ایک جماعت حق کا ضرور رہے گی. اور نبی اس کی صفت بیان کر کے گئے ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں کرے گی. وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میری داڑھی رکھنے پر کوئی اشکال کر رہا ہے میں کیوں رکھوں, میرے دین کے کام کرنے پر کوئی اشکال کر رہا ہے میں کیوں کروں, میری نماز پر کوئی اشکال کر رہا ہے میں کیوں پڑھوں, بلکہ وہ حق بات کو لے کر کے پھیلاتے ہیں. حضرات محدثین نے اس سے قول مراد ہے, مختلف اقوال ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس امت کو اللہ نے بڑا عظیم مقام دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے, تو اس کا کام بھی ہے چھوٹا لیکن اس کو بڑے سے تعبیر کیا گیا. تمام امتوں میں سب سے افضل امت یہ ہے, اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک, اور رمضان المبارک میں سب سے اہم دن جو ہے جو رات ہے وہ شب قدر ہے, جس کو سب سے افضل قرار دیا گیا اور الشہر قرار دیا گیا. ایسا مبارک مہینہ اللہ نے خاص طور پر اسی امت کو عطا دیا. رمضان میں روزے کا مسئلہ جو ہے وہ اسی امت کو عطا کیا ہے. پھر روزے میں بڑی تبدیلیاں ہوئی. پہلے روزہ فرض تھا عاشورہ کا, صرف عاشورہ کا. پھر جب رمضان فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی, اس کا استحباب باقی رہا. لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کے بعد جہاں تم سو گئے کہ روزہ شروع ہو جائے گا. پہلے روزہ شروع ہوتا تھا عشاء کے بعد سے لے کر دوسرے دن غروب تک. صحابہ سے تھوڑے مسائل ہوتے ہیں. بخاری میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیوی سے رات میں ملاقات کر رہے تھے, روزہ شروع ہو چکا تھا, جماعت ہو گئی. ایک صحابی کا واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا, فرماتے ہیں کہ دو دن سے روزے میں بھوکے تھے, بیوی سے کہا آج تو افطاری میں کچھ بھی تیار کرو. کہا کچھ نہیں, وہ گئے بازار میں تھوڑے سے جل خرید کر لے آئے, فرمایا اس کو پیس کر کے پکاؤ, اتنی دیر میں کمر سیدھی کر لیتا ہوں. بس وہ بیوی پکانے کیا لگی, تھکے ہوئے تھے بھوکے تھے, آنکھ لگ گئے سو گئے. بیوی اٹھانے گئی تو آنکھ لگ چکی تھی, روزہ شروع ہو گیا. اب صبح کو حال صحابی کا یہ ہوا کہ گشی آنے لگی. اللہ نے فرمایا میں تمہاری ان حرکتوں سے بہت واقف ہوں, چلو اپنے روزے میں تکلیف کرتا ہوں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں جس پر ہمارے لیے تکلیف ہوئی ہے. پھر اس کے بعد یہ حکم یہ بھی تھا شروع میں کہ روزہ فرض تو ہے رمضان کا, لیکن تمہیں اختیار ہے چاہے رکھو چاہے فدیہ دے دو, جوان ہو یا بوڑھا سب. پھر بعد میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں, جو جوان ہے اس کو تو اب رکھنا ہی پڑے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب تو رکھنا ہی پڑے گا جوان کو اجازت نے. تو روزہ مختلف تبدیلیوں کے ساتھ آگے چلا ہے. ایسا مبارک مہینہ ان قریب ہم سب طلوع ہو رہا ہے. لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ رمضان کی سب سے افضل عبادت کیا ہے. کسی نے مجدد الفسان ترہندی سے سوال فرمایا کہ رمضان کی افضل عبادت کیا ہے. فرمایا اللہ ہی نے متعین کر لیا, ہم سے کیا پوچھتے ہو. اللہ نے اسی مبارک مہینے میں قرآن کو اتارنا شروع کیا اور آسمان دنیا پر بھی اسی مہینے میں اتارا. اللہ نے تو خود بتا دیا کہ رمضان میں کثرت سے قرآن پڑھا تھا. یہ رمضان کی سب سے اہم ترین عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو کثرت سے پڑھیں. ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نے اپنے تمام خلفاء کو جمع کیا رمضان میں اور فرمایا آج صبح صادق سے لے کر عشاء کے بعد کی مجلس ختم ہونے کے میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے پورے دن میں. اور خلفاء کو امام بھی نہیں ہوتے, محمود الحسن صاحب, حضرت مولانا انعام الحسن صاحب, یہ کبار اکابر آج کے خلفاء. فرمایا آج کے دن میں رمضان کی 12واں روزہ تھا یا 13واں روزہ تھا, حضرت نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون زیادہ قرآن پڑھے گا. مجلس ختم ہوئی عشاء کی, اب حضرت نے اپنے سارے خلفاء سے فرمایا تم کتنا پڑھے تم کتنا پڑھے. پہلا نمبر آیا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا دن بھر میں سارے 62 پارے پڑے، یعنی 2 قرآن اور 2.5 پارے، 2 قرآن اور مزید 2.5 پارے پورے دن. صوفی ابن القاسم رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ آرے دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ میں دن بھر میں رات اور دن کو ملا کر 8 قرآن ختم فرماتے تھے، اور رمضان مبارک میں 10 قرآن ختم فرماتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ 2 پارے دن میں بہت بڑی دن بہت کر لیا ہم نے، گویا 2 پارے کمال کا کام کر لیا. رمضان کی سب سے اہم میں عبادت تلاوت قرآن، ہمارا وقت تلاوت قرآن میں گزرنا چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ انسان جب روزہ رکھ کر غیبت کرتا ہے اور اپنا وقت ابد کام میں گزارتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تجھے تیری بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، میرے پاس سے کوئی امید نہ رکھنا. اسے کچھ نہیں ملتا ہے جو اپنے وقت کو بیکار کے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے، عبث کے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے، غیبت کے کاموں میں ضائع کر دیتا ہے. اب لا یرفث، اپنی زبان کو گندگی میں مبتلا نہ کرے، ولا یسخر، چلائے نہیں. فرمایا جس نے اس طرح پر روزہ رکھا تو اللہ کا ارشاد فرماتے حدیث قدسی میں، ارشاد فرمایا کہ اتوب لی و انا اجزی بھی، روزے میں میری صفات کو اختیار کیا ہے اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے ثواب عطا کروں. بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے و انا اجزا بھی اس کو پڑھا ہے، اگر کہ اس پر بہت کلام ہے کہ عزا بھی ہے یا نہیں، لیکن بعض صوفیہ نے اس کو پڑھا ہے اور یوں ترجمہ کیا کہ روزہ میرے لیے ہے تو میں اپنی ذات کو بدلے میں حوالے کر دوں گا، روزے دار کو دے دوں گا کہ میری ذات تجھے مل گئی. ایاز محمود کا جو ہے خادم تھا، نوکر تھا، غلام تھا، لوگ اس سے بڑا حسد کرتے تھے اور خدام جو ہے کہ ہر وقت ایاز کو چاہتے ہیں، ہر وقت ایاز کو چاہتے ہیں. بڑے عجیب واقعات لکھ کے ایک مرتبہ ہیرا نکالا بادشاہ محمود نے، سارے خدام سے کہا اس کو توڑ دو. کہا اتنا قیمتی ہیرا بادشاہ سلامت کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ایاز سے کہا تم توڑو. اٹھایا ہتھوڑا اور توڑ دیا ہیرے کو. لوگوں نے کہا کیا کر دیا تم نے؟ کہا بادشاہ کا حکم ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کر کے فرمایا تیری دنیا کی دولت سے زیادہ اللہ کا حکم قیمتی ہے. اگر دنیا کی دولت قربان کرنی پڑے تو کر دو، لیکن حکم خداوندی پامال نہیں ہونا، اللہ کا حکم پامال نہ ہو. ایاز جو ہے ایک مرتبہ وزیروں نوکروں سے کہا کہ مانگو. محمود نے کہا تو کسی نے کیا مانگا کیا مانگا کیا مانگا. محمود نے ایاز سے کہا تم بھی کچھ مانگو. تو محمود کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا بادشاہ سلامت آپ چاہیے. کہنے لگا یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، دیکھو سب نے کیا کیا مانگا ہے، تم بھی مانگ لو. وہ کہنے لگا نہیں مجھے تو آپ نہیں چاہیے. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ ملے تو ساری حکومت ملی، جب اللہ ہی مل گیا ہمیں تو ساری جنت بھی مل گئی. اس لیے بھائی روزہ کو دیکھو، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دنیا دیکھتی ہم نماز پڑھتے ہیں، زکات میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے، حج میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب تک ہم نہیں بولیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسی مخلصانہ عبادت ہے یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا رمضان بجائے اس کی قیمتوں میں رات قرآن میں. اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر قیمتیں ہوتی ہیں، یہی بیٹھ کر مراجعہ ہوتی ہے. آپ کے وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھ لینا اگر کسی نے غیبت کی اور جب اس سے یوں کہا گیا کہ تم غیبت کر رہے ہو اور وہ یوں کہیں کہ اس میں کیا ہوا، میں تو سامنے بھی بول سکتا ہوں، تو وہ کہا کیا کہتے ہیں، وہ ان سے پوچھ لو، خطرہ ہے ایمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ پر چسا رہا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت سی مرتبہ گناہ کرتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بھی واقف نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. اللہ ہی ہماری بات فرمائے. اس لیے اس مبارک مہینے کو. آخر کوئی تو بات تھی کہ میرا نبی دعا کرتا تھا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ میرے رجب میں برکت دے, میری شعبان میں برکت دے, اور مجھے رمضان تک پہنچا, یعنی انوارات رمضان سے مالا مال فرما. اللہ ہم سب کو رمضان کے انوارات سے مالا مال فرما. اللہ ہم سب کے اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہم سب کو آنے والے مہینے کی برکات سے مالا مال, اس کے انوار سے مالا مال, روزوں کو اس کی صفات کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما, تلاوت قرآن کا ذوق نصیب فرما, نماز کی حلاوت نصیب, سجدوں کا سرور عطا فرما. اے اللہ آپ کی یادوں کی مستی نصیب, آپ کے ذکر کی مستی سے مالا مال فرما. اللہ ہمارے قلوب کو تیرے انوار سے منور فرما, گندگیوں سے دور فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ پاپی اور عاصی ہے, گناہوں کا ڈھیر ہے, لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے, آپ رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ دیجیے. اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کی روزی میں برکت عطا فرما, مانگا ہے اپنے فضل سے عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی آپ عطا فرما دیجیے. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم.